ant tėvo dvaralio, ant didžiojo, užaugo berželis jo varėlis, užaugo berželis jo varėlis. O kas tu berželį pakirs, pakirs, žaliasias šakelas suriš, suriš, žaliasias šakelas suriš, suriš. Tėvulio sūneliai pakirs, pakirs, motulės dukrelės suriš, suriš, motulės dukrelės suriš, suriš. Atlėkė bitelė, atdūs gauja, nekirskit berželio jo varėlio, nekirskit berželio jo varėlio. Tegu tas berželis vis žaliuoja, o po jo bernelį vis dainuoja, o po jo bernelį vis dainuoja. Žalis ir žaliuoja, o po jo bernelį vis dainuoja, o po jo bernelį vis dainuoja.